Дзеі святых апосталаў, раздзел 10. А ў Цэзарэі жыў адзін чалавек на імя Карнелі, сотнік кагорты, званай італійскай, пабожны і богабаязны з усім домам сваім, які рабіў шматлікія міласціны народу, ды заўсёды маліўся да Бога. Каля 9 гадзіны дня ён у відзежы выразна ўбачыў анёла Божага, што ўваходзіў да яго і казаў яму «Карнелію». Ён жа, углядаючыся ў яго, ахоплены страхам, сказаў: «Што, гаспадару?» Той жа сказаў яму: «Малітвы твае і міласціны твае падняліся на ўспамін перад абліччам Бога. Дык зараз жа пашлі людзей у Ёпу і прывядзі нейкага Сімона, званага Пётрам. Ён гасціць у нейкага гарбара Сімона, якога дом каля мора. Ён скажа табе, што трэба табе рабіць». Калі адышоў анёл, які з ім гутарыў, ён паклікаў двух сваіх дамоўнікаў і богабаязнага жаўнера з тых, што былі яму падначалены, расказаў ім усё і паслаў іх у Ёпу. На другі дзень, калі яны былі ў дарозе ды набліжаліся да горада, Пётра каля 6 гадзіны узышоў на дах, каб памаліцца. І калі адчуў ён голад і захацелася яму есці, пакуль гатавалі яму, найшло на яго захапленне духа, і ён убачыў адкрытае неба ды нейкую пасудзіну, што навісала, падобную да вялікага абруса, які за 4 канцы спускалі на зямлю. На ёй былі ўсякія чацвераногія і паўзыны зямныя і нябесныя птушкі. І азваўся голас да яго: «Устань, Пётра, забівай і еш». А Пётра гаворыць: «Ніякім чынам, Господзе, бо я ніколі не еў нічога паганага і нячыстага». І голас паўторна азваўся да яго: «Што Бог ачысціў, не называй таго нячыстым». І сталася гэта тройчы, і зараз жа тая пасудзіна была ўзята ў неба. І калі Пётра разважаў у сабе, што можа азначаць, відзіш, які бачыў, вось перад брамай затрымаліся тыя, што былі пасланы Карнеліем, і пыталіся пра дом Сімона. Яны пыталіся ў голас, ці тут гасціць Сімон, названы Пётрам. А ў той час, як Пётра разважаў пра відзіш, дух сказаў яму: «Вось тры мужчыны пытаюцца пра цябе. Дык устань і сыдзі на ніз, ды ідзі з імі, не сумніваючыся, бо я іх паслаў». І сышоўшы, Пётра сказаў мужам: «Вось я той, якога шукаеце. Што за прычына, дзеля якой вы прыйшлі?» Яны сказалі: «Сотнік Карнелій, чалавек справядлівы і богабаязны, аб чым можа засведчыць увесь народ юдэйскі, атрымаў ад анёла святога даручэнне паклікаць цябе ў свой дом і выслухаць тое, што ты скажаш». Тады ён, запрасіўшы іх, прыняў як гасцей. А на другі дзень, узняўшыся ў таварыстве некаторых братоў з Ёпы, разам з імі выбраўся ў дарогу. На другі дзень прыбылі ў Цэзарэю. Карнелій жа чакаў іх, склікаўшы сваіх сваякоў і блізкіх прыяцеляў. І сталася, калі Пётра ўваходзіў, Карнелій выйшаў яму насустрач, упаў яму да ног і пакланіўся. Пётра ж падняў яго, кажучы: «Устань, бо і я такі самы чалавек». І, гутарачы з ім, увайшоў у дом і знайшоў там шмат сабраўшыхся і сказаў ім: «Вы ведаеце, што юдэю нельга мець адносіны з чужынцамі. Але Бог мне паказаў, што ніводнага чалавека нельга назваць паганым і нячыстым. Таму вось, запрошаны, я без сумнення прыбыў. Дык цяпер пытаюся, навошта вы мяне запрасілі?» І Карнелій гаворыць: 4 дні таму я посціў і а 9 гадзіне маліўся ў сваім доме. І вось паўстаў перада мною муж у бліскучым адзенні і гаворыць: «Карнелій, твая малітва выслухана, і прыгаданы твае міласціны перад абліччам Божым. Дык пашлі ў Ёпу і пакліч Сімона, званага Пётрам. Ён гасціць у доме Сімона гарбара каля мора, і ён, прыйшоўшы, скажа табе. Дык я паслаў, не марудзячы, па цябе, і ты добра зрабіў, што прыйшоў. Цяпер усе мы стаім перад абліччам Бога, каб паслухаць усяго, што табе Господ даручыў». Тады Пётра, адкрыўшы вусны, сказаў: «Я сапраўды пераконваюся, што Бог не зважае на асобу, але ў кожным народзе мілы яму той, хто баіцца яго і служыць справядлівасці. Паслаў ён сваё слова сынам Ізраэля, абвяшчаючы добрую вестку пра мір праз Ісуса Хрыста. Ён – Господ усіх. Вы ведаеце, што сталася ва ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі пасля хросту, які прапаведаваў Ян. Пра Ісуса з Назарэта, як намасціў яго Бог духам святым і магутнасцю, і ён хадзіў, чынячы дабро і аздараўляючы ўсіх апанаваных дэманамі, бо Бог быў з ім. І мы сведкі ўсяго, што ён учыніў у зямлі юдэйскай і ў Єрусалиме. Яго і забілі, павесіўшы на дрэве. Але Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і даў яму аб'яўляцца, ды не ўсяму народу, але сведкам, выбраным наперад Богам, нам, якія з ім елі і пілі пасля таго, як ён уваскрос з мёртвых. І ён нам загадаў прапаведаваць народу і сведчыць, што ён той, які ўстаноўлены Богам за суддзю жывых і мёртвых. І ўсе прарокі сведчаць аб тым, што кожны, хто верыць у яго, атрымае адпушчэнне грахоў праз імя яго. І калі Пётра яшчэ гаварыў гэта, Дух Святы сышоў на ўсіх, якія слухалі слова. Дык веручыя з абрэзаных, што прыйшлі з Пётрам, былі надта здзіўлены, што дар Духа Святога выліты быў таксама на паганаў, бо чулі, што яны гавораць іншымі мовамі і славяць Бога. Тады азваўся Пётра: «Хто можа адабраць ваду, каб не былі ахрышчаны, у тых, якія атрымалі Духа Святога, як і мы?» І загадаў іх хрысціць у імя Ісуса Хрыста. Тады прасілі яго затрымацца некалькі дзён.